בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, כרך א', הלכות עבודת אלילים, הלכה ב'. אליל של אקום נאסר מיד, ושל ישראל אינה אסורה עד שתאבד. ולעניין ביטול הוא להפך, כי עבודת אלילים של ישראל חמורה לעניין ביטול, כי עבודת אלילים של אקום יש לה ביטול, ושל ישראל אין לה ביטול עולמית. על כל העביר סבטר יעבור ואל יארג חוץ מעבודה זרה בגילוי עריות ושפיכות דמים. ואם העקום מכוון לעבירו על דת וכו', ובשעת הגזרה וכו', אפילו הרקת דמסנה יארג ואל יעבור. א', קיית בדברי רבנו ז"ל בליקוט את עניין הסימן הנחת, במאמר המתחיל בעניין הנהגת הפשיטות וכו'. ומבואר שם שבעת שמוכרחים להתבטל מן התורה, או האנשים הפשוטים שאינם יכולים ללמוד וכו', כולם מקבלים חיות על ידי איש פשוט הגדול מן התורה הנעלמת, שהוא בחינת מתנת חינם, שהוא בחינת קיום העולם קודם מתן תורה, שאז הייתה התורה נעלמת בדרך ארץ בכל הדברים שבעולם. כי הכל נברא בעשרה מאמרות, ובהם נעלמים כלל כל התורה שכלולה בעשרת הדיברות. כי העשרת הדיברות נעלמים בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, שהם נעלמים בכל הדברים שבעולם. נמצא שבכל דבר שבעולם יש תורה בהיעלם, ובעת ביטולה של תורה שמוכרחים לפעמים, אז מחיין עצמן מהתורה הנעלמת וכולי כנל. ועל כן על כל העביר סבטרי יעבור ואל יארג. זהו בחינת ביטולה של תורה, זהו קיומה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מוטב שיתחלל שבת אחד ואל יתחלל שבתות הרבה. כי כל העולם כולו לא נברא כי אם בשביל ישראל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בראשית ברא אלוקים וכו', בשביל ישראל שנקראו ראשית. בכל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, הכל היה בשביל ישראל כדי שיקבלו את התורה שהיא כלולה בעשרת הדיברות. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על הידה השישי, כולם תלויים ועומדים עד יום השישי בסיוון שקיבלו ישראל את התורה. נמצא שישראל הם החיות והנשמה של כל העולמות כולם. כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כולה חד. כי ישראל הן בעצמן התורה, בחינת עשרת הדיברות, בחינת עשרה מאמרות הכלולים בבראשית, שהוא בחינת ישראל שנקראו ראשית. וכל הבריאה הייתה בשביל ישראל שהם הנשמה של כל העולם, כדי שיכירו ישראל אותו יתברך על ידי כל הדברים שבעולם, והתדבקו בו יתברך לעולם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, בגין דאישת מודעין לה. ב' כי השם יתברך ברא את העולם בגוף ונפש, חומר וצורה, וכוונתו היה להכניע הגוף לגבי הנפש, כי זה עיקר עבודתנו. וכמו שבפרטיות, האדם צריך, כל אדם, להתגבר להכניע ולבטל הגוף לגבי הנפש, שכל פעולת הגוף יהיה רק בשביל הנפש, לעשות רצון יוצרנו יתברך, שזה תשוקת הנפש. כמו כן בכלליות העולם, ישראל עם קדוש הם בחינת הנפש והנשמה של כל העולם. וכל אומין דאלמה וכל הברואים שבעולם, כולם הם בחינת גוף כנגד ישראל. וכולם צריכים להיות נכנעים ובטלים לגבי הנפש והנשמה שהם ישראל ולעשות רצונם. כי אין להם שום קיום וחיות בלא ישראל, כמו שאין חיות להגוף בלא הנשמה. כי עיקר התכלית של כל הבריאה כולה בכלל ובפרט הוא שיתבטל החומר והגוף לגבי הנשמה. להפשיט כל דבר מגשמיותו וחומריותו, להפוך מחומר לצורה, מגוף לנפש. כדי שיעלה ויקלל ויתדבק בשורשו, וישוב למקור חוצבו שבקדושה, מקום אשר היה שם או לא בתחילה קודם שנברא. וזה עיקר עבוד הסעודום באוילום הזה. וזה כלל כל התורה והמצוות. כי השם יתברך שיער בדעתו שעל ידי מצוות אלו נוכל להכיר אותו יתברך. ועל כן כל המצוות והעבודות צריכים להיות במילולה ועובדה דייקה. כי צריכים דווקא לעשות המצווה בפועל בעובדה דייקה. כי כך שיער השם יתברך שעל ידי עשיית אלו המצוות במעשה דייקה, על ידי זה דייקה אנו יכולים להתדבק בו יתברך. דיינו לבטל גשמיות גופנו שהוא בחינת עשייה, וכן לבטל גשמיות כל העולם, שהכל מזדקך על ידי עשיית מצוותינו, והזדקך החומר עד שיתפך החומר של כל העולם כולו לצורה בכלל ובפרט, כדי שיעלו ויוכללו כל הדברים בשורשן כנל. דהיינו לדעת ולהכיר אותו ידבך, שזה תחליט כל הבריאה כולה בגין דהשתמודעין לה. ועל כן אמונה הוא יסוד כל התורה כולה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בה חבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. כי זה עיקר התכלית של כל הבריאה לזכות לאמונה, להאמין שהשם יתברך ברא הכל בעשרה מאמרות, והוא יתברך מחיה את כולם. שעל ידי זה שמאמינים שכל החיות הוא רק מהשם יתברך לבד, על ידי זה מעלין ומרימין כל הדברים להשם יתברך. ג. ועל כן, אין שום דבר עומד בפני פיקוח נפש מישראל חוץ משלושה הנ"ל. כי כל נפש מישראל הוא בחינת כלליות התורה. כי כל נפש מישראל כלולה מרמח איברים ושסה גידים, שהם בחינת כלל כל התורה כולה, רמח מצוות תעשה ושסה מצוות לא תעשה. וכל זמן שמתקיים יותר נפש מישראל באוילום הזה, מתגבר ביותר הנשמה על הגוף, הצורה על החומר. כי ישראל הם בחינת נפש וצורה כנגד כל העולם כנל. ועל כן בוודאי נדחין כל המצוות בפני פיקוח נפש מישראל. כי כל מצווה ומצווה היא רק פרט אחד שכפי אותה המצווה הפרטית נכלל איזה חלק ובחינה מהעולם בשורשה. אבל נפש מישראל הוא כלליות שכולל כל התורה כולה. והוא בעצמו בחינת נפש של כל האוילום כולו. אך כל זה הוא רק כשנשאר האמונה בשלמות, שאין מתגברין שיעבוד עבוד הזור יחס ושלום. כי כל זמן שנשאר האמונה בשלמות, אף על פי שמוכרח לעבור איזה מצווה חס ושלום מפני פיקוח נפש, עדיין הוא מקושר בהשם יתברך על ידי האמונה לבד. ויכול להחיות את עצמו בבחינת התורה הנעלמת הנ"ל, שהוא בחינת קיום העולם קודם מתן תורה. שזהו בחינת ביטולה של תורה, זהו קיומה כנ"ל. ואזי, כל זמן שהאמונה בשלמות, דוחה נפש מישראל שאר כל המצוות מפני פיקוח נפש. כי נפש מישראל הוא בעצמו בחינת נפש כנגד כל העולם. ויש לו כוח להרים ולהגביה את כל העולם להשם יתברך על ידי אמונתו לבד, על ידי שמאמין שהשם יתברך ברא הכל בעשרה מאמרות, שבזה נעלם כל התורה כולה, שזה בחינת קיום העולם בעת ביטולה של תורה וכולי כנ"ל. ד. אבל כשרוצים שיעבוד עבוד הזור חס ושלום, ולהעבירו על אמונתו חס ושלום, אז בוודאי צריך שיהרג ואל יעבור. כי תכף כשפוגם חס ושלום באמונה, שוב אין לו שום חיות כלל ונעקר משורשו לגמרי. הוא מחריב כל העולם כולו וכל אשר בא התלויים כולם בו. כי כולם צריכים לקבל חיות ממנו ולהתעלות לשורשם על ידו, שיש לו כוח להגביה כולם על ידי אמונתו בו ידבח, שברא כולם בעשרה מאמרות וכולי כנ"ל. וכשפוגם באמונה חס ושולם, נעקר לגמרי מהשם יתברך משורש חיותו מבחינת נפש. ובוודאי אין צריכין אותו עוד בעולם כלל. כי לא די שאינו יכול עוד לקיים את העולם, אדרבה, הוא מחריב לגמרי את העולם, מאחר שפוגם באמונה חס ושולם, שזה עיקר החיות והנפש והנשמה והקיום של כל העולם כולו. כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה וכנזכר לאל. ועל כן בשביל גילוי הרועס גם כן יהרג ואל יעבור. כי גוף ונפש הם בחינת ישראל ועקום כנל, שזה בחינת כלל כל הבריאה עם קודם הבריאה, זה בחינת איש ואישה. כי איש ואישה הם בחינת גוף ונשמה, חומר וצורה כמובן. ועל כן שמירת הברית הוא יסוד כל התורה כולה. כי זה עיקר כלל כל התורה להכניע חומר לגבי הצורה, הגוף לגבי הנפש כנל. ועל כן פגם הברית הוא פגם האמונה. כמובן בדברי רבנו זה כמה פעמים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פגם הברית, אל תפנו אל האלילים. כי כשפונה חס ושולם לאישה אחרת, הרי הוא ממשיך ממש חיות כל הנפשות, ועוקרו משורשו ומכניעו לגבי החומר, ומתגבר חס ושולם הגוף על הנפש, החומר על הצורה, שהוא חורבן כל העולמות כשנעקר הגוף והחומר מן שורש הנפשות. כי טיפת הזיווג נמשכת ממקור החיים, וצריכין שימשך רק בקדושה ובטהרה במינו על פי מצוות התורה הקדושה בשביל קיום העולם, כדי שיתרבו ישראל בעולם. כי כל מה שיש ישראל יותר בעולם מתגלה לוקותו ידבח יותר בעולם, ומתגבר הנפש על הגוף יותר כנל, כי ישראל הם בחינת נפש כנל, ונכלל העולם ומלואו בשורשו יותר כנל. אבל להפך חס ושולם, כשפונה אל האיסור חס ושולם, הוא להפך ממש חס ושולם, כאילו עוקר חיות הנפשות, חיות כל העולם משורשו, ומגביר הגוף על הנפש וכו', שזהו חורבן העולם חס ושולם. והוא פוגם באמונה ממש שהוא מקור החיים, כי אי אפשר שיהיה לו אמונה בשלמות כשפוגם בברית חס ושולם, כי אמונה תלויה בשמירת הברית כמובן במקום אחר, ליקוט חלק א' סימן למד א'. ועל כן איתה בתיקונים שממזר וממזרת הם פסל ומסכה, כי הם עבוד הזור הם ממש, שממשיך חיות אלוקות כביכול ועוקרו משורשו ומכניסו בתוך גוף וחומר פגום ומקולקל כזה, שעל ידי זה מתגבר החומר על הצורה וכו', שזהו חורבן העולם חס ושלום כנל. וזה בחינת עבוד הזור הם ממש, כי זה עיקר פגם עבוד הזור, כי עיקר הטעות של כל אותן שהיו עובדים עבודה זורה נמשך מחמת שהם כרוכים ביותר אחר תאוות עולם הזה, והם מגבירים בכל פעם החומר על הצורה, הגוף על הנפש, הגשמיאס על הרוחניאס, עד שנתעקר שכלם ונתהפך דעתם מהפך אל הפך, עד שנפלו לטעות זה, עד שעשו להם עבודה זורה ממש מעשה ידי אדם עץ ואבן. וכל זה נמשך מחמת שבאמת בוודאי יש בכל דבר חיות אלוקות. כי השם יתבח ברא אותו הדבר ומקיים אותו ברצונו וחיותו. ואנחנו עם בני ישראל צריכים על ידי עבודתנו בתורה ומצוות מעשיות להגביר ולהרים כל הדברים לשורש חיותם להשם יתבח ברוך הוא כנל. וכל אחד כפי מה שמקדש ומתאר עצמו יותר. הוא מפשיט עצמו מגשמיות העולם הזה, כמו כן הוא מפשיט לפי בחינתו כל העולם מגשמיות, ומעלה ומקשר הכל לשורשו. וכן להפך, כפי מה שכרוך האדם חס ושלום יותר, אחר תאוות עולם הזה והבליו, אחר גשמיות העולם, כמו כן הוא מגביר החומר על הצורה, ומרחק העולם ומלואו מהשם יתבח משורש חיותם. אבל אף על פי כן, כל זמן שנשאר קיים באמונתו בשלמות, עדיין הוא מקושר בהשם יתבח, ואף על פי שנתרחק מהשם יתבח, אף על פי כן לא נעקר לגמרי חס ושלום. ועל כן כל אחד מישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, דיינו שיש לו אמונה בהשם יתבח, עדיין הוא מכריע את כל העולם להשם יתבח על ידי כישרו החזק, שהוא מקושר עדיין בהשם יתבח, על ידי אמונתו החזקה בהשם יתבח. שמאמין שהשם יתבח ברא הכל בעשרה מאמרות, שבזה נעלם כל התורה כולה, שהוא חיות כל העולם ומלואו, שעל ידי זה מעלין ומגביעין כל העולם ומלואו להשם יתבח כנל. אבל יש שהם כרוכים כל כך אחר תאוות העולם הזה, עד שנפלו אל גשמיות העשייה, עד שהפכו כל הקערה על פיה, והמשיכו כל כך החומר על הצורה, עד שנבוכו כל כך, עד שעשו להם אלילים ועבוד הזורם מעשייה וחומר גשמי מעשה ידי אדם. והם מוקרים אותו הדבר משורש חיותו, ועושים ממנו עבוד הזורם שיקי צועה בלי מקום, פסולת ואחירת גשמיות העשייה. כי מאחר שעושים מזה עבוד הזורם וחופרים בהשם יתברך, נסתלק משם כל שורש החיות דקדושה שהיה בו. ואזי נשאר הדבר בפסולת גמור, כי צועה ממש, כמובא בכתבים שעבוד הזורם הוא בחינת עשייה וכו'. אבל השתלשלות טעותם וסיכלותם נמשך ונשתלשל מזה בעצמו. מחמת שבאמת נעלם כל דבר חיותו אלוקותו יתברך המחיה את הכל. ומחמת זה נמשך ונשתלשל להם הטעות ועושים מדברים גשמיים עבוד הזורם. מחמת שהם רוצים להגביר רק החומר על הצורה, ועוקרים כל דבר משורשו עד שנתהפך אצלם מהפך אל הפך. כי באמת אנו צריכים להגביע כל דבר להשם יתברך לבד, לשורש חיותו שבקדושה, שיוכלל בשורשו על ידי האמונה שמאמינים שהשם יתברך ברא הכל כנל. וזה בחינת התגברות הנפש והנשמה על הגוף והחומר. והם היו כרוכים אחר החומר כל כך, עד שנתהפך דעתם הרעה מהפך אל הפך ממש, עד שעשו להם החומר הגשמי לעבוד הזורה. נמצא שעוקרין בחינת חיות אלוקות שהיה באותו הדבר, ורוצים לעשות מזה עבוד הזורה. וזה בעצמו בחינת ממזר וממזרת, שהם פסל ומסכה, שעוקר גם כן חיות אלוקותו משורשו, על ידי שנבראין ונעשין גופין, שהם להפך מן הקדושה ממש, שהם מבחינת התגברות החומר על הצורה וכו' כנל. וו. ועל כן, עבוד הזורה של ישראל בתחילה, קודם שנעשה עבוד הזורה, צריכה עובדות יותר עד שתהיה נעשית עבוד הזורה ותעשר. כי אינה אסורה עד שתעבד. כי ישראל בשורשן הם רחוקים לגמרי מפגם עבוד הזורה חס ושלום. כי ישראל הם מבחינת נפש, מבחינת רוחניאס, והם רחוקים בשורשן מגשמיאס לגמרי, והם למעלה מכל העולמות כולם, והם כלולים ומיוחדים בו יתברך לבד, כי ישראל עלה במחשבה תחילה. כי עיקר אחיזת עבוד הזורה הוא רק בגשמיאס העשייה, ששם עיקר אחיזת הפסולת והתינוף שהוא עבוד הזורה. כי העבוד הזורה הוא מדברים חומריים, עץ ואבן מעשה ידי אדם. ועל כן עיקר אחיזת עבוד הזור הוא רק בעקום אשר אחיזתם בגשמיות העולם, כי הם נקראים עשיו שהוא לשון עשייה גשמיות, כי משם אחיזתם, כי הם בחינת גוף וחומר כנגד ישראל שהם בחינת נשמה וצורה כנל. ועל כן נאמר בעבוד הזור אשר חלק להם, כי העבודה זרה נמשכת מחלקם ושורשם, כי חלקם ושורשם הוא גשמיות העשייה שמשם אחיזת עבוד הזורה. ובזה אפשר להבין מה שאמרו אבותינו זה על פסוק אשר חלק להם, שהוקשה להם, וכי חלק להם השם יתברך אותם שיעבדו אותם, והלא גם הם מוזערים שלא לעבוד עבוד הזורה. ועל כן פרשו אבותינו זה על אשר חלק להם להעיר להם, ולכאורה קשה להבין פירושם, וכי להם לבדם ניתנו להעיר, הלא גם אנו צריכין השמש והירח וכולי להעיר לנו, ואדרבה, כל העולם ומלואו לא נברא אלא בשבילנו. אך באמת, מחמת שעיקר אחיזת העקום, הוא רק מגשמיות העולם, אשר משם אחיזת עבוד הזורה, על כן נקרא עבוד הזורה חלקם, כי משם חלקם ושורשם מבחינת גשמיות, אשר משם אחיזת עבוד הזורה. וזהו אשר חלק להם להעיר להם, כי גשמיות ההערה של כל צבא השמיים בוודאי לא ניתן לחלקנו כלל כי אם לחלקם לבד. כי חלקנו הוא רק השם יתברך לבד, כמו שכתוב כי חלק השם עמו, וכמו שכתוב השם מנת חלקי וחוסי וכו'. חלקי השם אמרה נפשי וכו'. ואפילו בכל הדברים הגשמיים אנו צריכים להתאבק בהשם יתברך, להעלות מקור חיותם להשם יתברך לבד. כי אין לנו חלק בגשמיס של שום דבר, כי אם ברוחניותו וחיותו לבד. ומחמת זה אנו רחוקים לגמרי מעבוד הזור, שהיא נרחזת בגשמיות ופסולת העשייה לבד. ועל כן נאמר בישראל, אלוקים אשר לא ידעום ולא חלק להם. כי בוודאי אין לנו שום חלק כלל בעבוד הזור, שהיא נרחזת בגשמיות החומר לבד כנל. כי ישראל הם בחינת נפש, בחינת רוחניות לבד כנל. אבל עקום שאחיזתם בגשמיות העולם, ועל כן יש לעבודה זרה אחיזה אצלם כנל, וזהו אשר חלק להם להעיר להם, כי גשמיות ההערה הוא מחלקם לבד, ומזה בעצמו נמשך אחיזת עבוד הזור כנל, ונמצא מיושב שפיר הפסוק על פי פשוטו, שנראה שקיה על עבוד הזור בעצמו, ודיברי רבותינו זל שאמרו אשר חלק להם להעיר להם, כי הכל אחד, כי זה תלוי בזה כנל. זין. נמצא שישראל אחידן במלכה בלחודוי, ואורייתא בישראל וקודשא בריך הוא כולה אחד, ומבחינת הנשמה והצורה והחיות של כל העולמות כולם, ואין להם שום אחיזה בגשמיות הדברים כלל. והעקום הם בחינת גוף ועשייה וחומר, אשר משם אחיזת עבוד הזור כנל. אבל באמת, בוודאי גם העקום מצווין על עבוד הזור, כי העקום שהם בחינת גוף וחומר, הם צריכים להכניע ולהתבטל לגבי הנפש והצורה שהם ישראל, כמו הגוף שצריך שיתבטל לגבי הנפש, וזהו עיקר תיקון העולם, כמו שיהיה לעתיד בעת שיהפוך לכולם שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם וכו', שאז יהיו נכנעים מאוד תחת ישראל, כמו שכתוב, והחזיקו עשור האנושים מכל לשוי נוסעמים וכו', בכנף יהודי, למור נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. ואז תתבטל עבוד הזור לגמרי מן העולם, והאלילים קרות תיקרתו, כי תתבטל החומר לגבי הצורה, הגוף לגבי הנפש, העקום לגבי ישראל, וישראל היו דבוקים בהשם יתברך תמיד, ויעלו ויקשרו הכל להשם יתברך, שזהו עיקר תכלית בריאת כל העולמות. אבל עכשיו שהם רחוקים מישראל, ואדרבה הם רוצים להתגבר על ישראל, מחמת זה יש אחיזה על העבוד הזור והכפירות, שהוא בחינת התגברות החומר על הצורה הכנל. ועל כן בתחילה כשישראל אחד רוצה חס ושולם לעשות עבוד הזור לעצמו, בוודאי אי אפשר שתהיה נעשית עבוד הזור מיד, כי הוא רחוק לגמרי מעבוד הזור ובהפך ממש ממנה כנל. ועל כן אי אפשר שתהיה נעשית עבוד הזור עד שתעבד, כי בוודאי לאדם בחירה, וכשעובד עבוד הזור ממש, אז עוקר החיות לגמרי משורשו ונעשה עבוד הזור ממש ונאסר בענוה. אבל העקום, תכף שפסלו לשם אלוקה, נעשה עבוד הזור, כי העקום סמוך לעבוד הזור ממש, כי הוא מחלקו כנל. ועל כן בקל, על ידי הזמנה בעלמה, נעשית אצלו עבוד הזור כנל. אבל אחר כך שבר נעשית עבוד הזור לעניין ביטול ולהפך, כי עבוד הזור של ישראל אין לה ביטול עולמית, ועבוד הזור של עקום יש לה ביטול. כי העקום מאחר שהוא בחינת גשמיות וגוף שמשם אחיזת עבוד הזור כנל, רק שהעקום היה צריך לבטל עצמו לגבי ישראל, כמו הגוף לגבי הנפש, ואז היה מתקשר חיותו וכל הדברים שברשותו אל הקדושה כנל. אבל כל זמן שאינו מקשר עצמו לישראל, מכל שכן כשמפריד עצמו מישראל לגמרי ועושה לעצמו עבוד הזור, נמצא שאין בזאת העבוד הזור שום חיות כלל, כי מאחן יהיה בו חיות, מאחר שעקרו והפרידו מישראל שהם חיות ונשמה של כל העולם ומלואו. ועל כן מחמת שאין בעבוד הזור הזאת שום חיות דקדושה, על כן אינה אסורה רק כל זמן שנקראת עבוד הזור, שאז יעקורה מישראל. אבל תכף כשהעקום מבטל אותה ופוסל אותה מעבודה זרה, שוב חזר הדבר כבתחילה ויכול שוב להתקשר לישראל ולחזור אל הקדושה. אבל ישראל, שהם בעצמן החיות של כל הדברים, כשהוא נופל חס ושולם ועושה לעצמו עבוד הזור חס ושולם, נמצא שעוקר חיות ממש מהקדושה וממשיך לתוך העבוד הזור. ועל כן העבוד הזור הזאת אין לה ביטול עולמית, מחמת שנמשך לתוכה חיות על ידי ישראל שהם בשורשם עצם החיות של כל הדברים שבעולם. ואין לה שום תיקון כי אם לשורפה ולקוברה ולעוקרה ולבערה מן העולם לגמרי. וישוב אל השם וירחמהו. כי ישראל בשורשם הם רחוקים לגמרי מאחיזת עבוד הזור, כי הם בחינת נשמה ונפש, בחינת חיות כל העולמות, והם כלולים ואחוזים בו יתברך, כי קודש בריך הוא וישראל ואורייתא כול אחד. ח' שייך לאל, ועל כן על שפיכות דמים גם כן יירג ואל יעבור. כי זה מצד הסברה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מהי חזית דדמא דידך סומא כתפי וכו'. כי העיקר מה שנפש מישראל דוחה כל המצוות, ומחמת שכל אחד מישראל כלול מכל התורה כולה, והוא בחינת נפש כנגד כל העולם וכו' כנ"ל. ועל כן בוודאי אין דוחין נפש מפני נפש. ואפילו אם זה האדם צדיק וחשר יותר מחברו, אף על פי כן אין דוחין נפש מפני נפש. כי כל אחד מישראל על ידי חוזק אמונתו לבד, ובחינת נפש וחיות של כל העולם כנ"ל. ועל כן כל הזמן ששם ישראל נקרא עליו, דהיינו שיש לו אמונה בהשם יתברך, אנו צריכים אותו שיתקיים בעולם, ואין דוחין אותו להורגו מפני חברו אפילו אם הוא גדול ממנו. כי מי יודע הגודל כוחו של זה בעניין חוזק האמונה? כמו שאנו רואים בחוש שלפעמים הקל שבקלים ימסור נפשו על קידוש השם יותר מגדול שבישראל. ועל כן אין דוחין נפש מפני נפש לעולם. כי כל אחד מישראל כל זמן שיש לו אמונה צריכין אותו שיתקיים בעולם. כי כל אחד מישראל מכריע העולם להשם יתבח לפי בחינתו על ידי אמונתו לבד. ואי אפשר לנו להעריך בנפש ונפש, כי מי יודע הכוח של כל אחד בשורש אמונתו. ועל כן אם הוא אפיקורס ואין לו אמונה, באמת מצווה להורגו, כי מורידין אותו ולא מעלין. כי עיקר יסוד כל התורה כולה הוא האמונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והוא עיקר חיות וקיום כל העולמות כולם, כמו שכתוב, וכל מעשה הוא באמונה, וכמו שכתוב, צדיק באמונתו יחיה.